ان کے پہلو اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور وہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے بعض کو خرچ کرتے ہیں۔